Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Żegnamy reklamy. I tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Pod koniec miesiąca ratownicy medyczni mają rozpocząć protesty. Kolejne rozmowy z przedstawicielami resortu zdrowia nic nie dały. Kilkuset pracowników jednego z zakładów w Gorzowie jest zagrożonych gruźlicą. Mogli się zarazić od obcokrajowca, który pracował w fabryce. Miejska spółka sprzedała prawo do wieczystego użytkowania działki w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Społecznicy obawiają się, że stanie tam apartamentowiec. Będzie ogólnopolski protest ratowników medycznych. Taką decyzję reprezentujący ich związkowcy podjęli po fiasku negocjacji z przedstawicielem ministra zdrowia. Rozmowy toczyły się w Poznaniu. Przyjechało na nie kilkuset ratowników z całej Polski. Domagają się podwyżek. Chcą, żeby ich pensje zostały zrównane z wynagrodzeniami pielęgniarek. Tymczasem przedstawiciel ministra zdrowia powtórzył wcześniejszą propozycję. 800 zł podwyżki w dwóch transzach. A to jest nie do przyjęcia, ocenia przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Roman Batach-Rogowski. Propozycja, która padła, to jest to, co padło wcześniej, gdzie powiedzmy zerwaliśmy rozmowy wychodząc, że protest się rozpocznie w sposób kroczący. Na pewno na początek będzie to odpowiednie broszury dla ludzi, będzie odpowiednie oflagowanie jednostek, karetek, naszego umundurowania. Później będziemy eskalowali ten protest, jeżeli nie będziemy otrzymywali tego, czego żądamy, aż do momentu, kiedy może nawet dojść do strajków głodowych. Ratownicy nie mogą strajkować, zapewniają, że ich protesty nie uderzą w pacjentów. Jednocześnie apelują o wyrozumiałość, tłumacząc, że na etacie zarabiają poniżej 2000 zł na rękę, więc muszą pracować więcej. A wtedy nie trudno o błąd. Akcja ma się rozpocząć na przełomie maja i czerwca. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, który przyjechał do Poznania, nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Powiedział, że nie jest do tego upoważniony. Kilkuset pracowników w jednej z największych fabryk w Gorzowie jest zagrożonych gruźlicą. Przez pół roku będą przechodzić badania. Na gruźlicę zachorował jeden z obcokrajowców pracujących w zakładzie. Mężczyzna o fachową pomoc poprosił dopiero, gdy zaczął pluć krwią. Mówi Barbara Rut z gorzowskiego sanepidu. Trwa ustalanie listy osób narażonych, czyli osób, które miały kontakt z chorą osobą. Wszystkie osoby zostaną objęte nadzorem lekarskim. Specjaliści przyznają, że zagrożonych chorobą jest kilkaset osób. Jest potwierdzenie, że jest to gruźlica prątkująca, czyli gruźlica w czynnej fazie zachorowania i oczywiście w największym prawdopodobieństwie do zakażenia innych osób. A zakażenie gruźlicą zależy m.in. od tego, ile czasu spędziło się z chorym. Zagrożenie występuje, gdy jest to co najmniej 8 godzin. Miejska spółka sprzedała prawo do wieczystego użytkowania działki w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Poinformowało o tym Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. A to oznacza, że w prywatne ręce trafia część zabytkowego, stuletniego parku. Społecznicy obawiają się, że może tam zostać wybudowany apartamentowiec. Sprawą zajął się Przemysław Lis. Działka znajduje się w zabytkowym Parku Skaryszewskim. Stoi tam charakterystyczny hotel Dedek. Jak ujawniają aktywiści, sprzedano prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości aż do 2089 roku, a sprzedającym było Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji. Działka została wystawiona na sprzedaż w styczniu. Cena wywoławcza wynosiła 4,5 miliona złotych. Kto został nabywcą? Jeszcze nie wiadomo. W księdze wieczystej nie został on ujawniony. Miasto Jest Nasze obawia się, że na terenie parku powstanie teraz apartamentowiec, bo dla tego terenu nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Park Skaryszewski chronią jedynie decyzje stołecznego konserwatora zabytków. Na portalu społecznościowym Michał Krasucki zapowiedział, że nie zgodzi się na ewentualną zabudowę. Stołeczny ratusz sprawy nie komentuje. Po 4 latach przerwy szef rosyjskiej dyplomacji znów gości w Waszyngtonie. Spotkał się już z sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Będzie także rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem. Dziennikarze pytali Ławrowa o dymisję szefa FBI Jamesa Corneya, ale rosyjski polityk obrócił sprawę w żart. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. Witając szefa rosyjskiej dyplomacji, Rex Tillerson powiedział, że cieszy się z kontynuowania dialogu z Rosją. Witam ministra spraw zagranicznych Ławrowa w Departamencie Stanu. Chciałem wyrazić swoją wdzięczność, że przyjechał do Waszyngtonu. Będziemy omawiać bardzo szeroki wachlarz spraw. Gdy jedna z dziennikarek rzuciła pytanie, czy dymisja szefa FBI Jamesa Comeya nie kładzie się cieniem na rozmowach ministrów, Sergiej Ławrow odpowiedział: to on został wyrzucony? Żartujecie sobie. Po spotkaniu w Departamencie Stanu szef rosyjskiej dyplomacji udaje się do Białego Domu, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Siergiej Ławrow po raz ostatni odwiedził Waszyngton w 2013 roku. Później nie przyjeżdżał do stolicy USA, co było skutkiem pogorszenia relacji Waszyngtonu z Moskwą po rosyjskiej inwazji na Ukrainie i aneksji Krymu. Obejmując urząd prezydenta, Donald Trump wyraził nadzieję, że uda się doprowadzić do współpracy z Rosją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Teraz sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. Nerwowo próbowałem znaleźć kanał Eurosportu, na którym była końcówka tego etapu Giro d'Italia. Nie jestem w 100% pewien, ale wydaje mi się, że pierwszy na metę dzisiejszego etapu wpadł Kolumbijczyk Gaviria. To byłby drugi wygrany przez niego etap w tegorocznym Giro. To w takim razie taka propos Giro. Dzisiaj mam bombę związaną z tym wyścigiem. Okazuje się, że były ogromne szanse na to, by przyszłoroczne Giro zaczęło się w Polsce. Do wczoraj szanse wynosiły podobno 90%, powiedział w studiu włoskiej telewizji były znany włoski kolarz Giuseppe Conti, obecnie komentator i historyk kolarstwa. Ostatecznie podjęto decyzję, że wyścig zacznie się gdzie indziej, ale gdzie dokładnie? A właśnie, tego jeszcze nie wiadomo. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wczoraj wielkich emocji nie było. Juventus postawił kropkę na D, awansował do finału i teraz czeka na rywala. W derbowym madryckim półfinale znacznie większe szanse ma Real, który wygrał w pierwszym meczu 3-0. Część kibiców kupiła już bilety lotnicze na finał, ale tak w 100% pewni, a to jeszcze być nie mogą. Jak zwykle opanowany Zinedine Zidane zapowiedział, że drużyna będzie grała jak zawsze i bez względu na wynik sprzed tygodnia będzie chciała zwyciężyć. Postaramy się rozegrać rewanżowe spotkanie tak, jak to robiliśmy do tej pory, wejść na murawę i zrobić wszystko, aby wygrać mecz. Na wygraną i awans do finału liczą też kibice Atletico Madryt. Wieczorem skandowali pod hotelem, w którym odpoczywali piłkarze, Meteles Cuatro, wsadźcie im 4. Prasa sportowa przypomina, że drużyna kilkakrotnie pokonała Real 4-0, po raz ostatni 2 lata temu. Gabi Fernandez, kapitan zespołu, zapowiedział walkę o awans do ostatniej sekundy meczu. Ta drużyna nigdy się nie poddaje. Wiemy, że nie jest łatwo przekazać kibicom, co czujemy, bo rezultat nie jest optymistyczny. Zespołowi brakuje nadrobienie strat i środa będzie tym dniem, zapewniał Gabi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A wracając jeszcze na chwilę do wczorajszego półfinału, to Kamil Glik wyjaśnił sprawy nadepnięcia na kolano Higuaina. To był mecz piłki nożnej, a zatem są epizody, w których dochodzi do fauli i takich rzeczy powiedział w jednej z włoskich telewizji. Przyznał, że nie spotkał się z Higuainem, ani go nie przeprosił, a moim zdaniem powinien. Nie wiadomo, czy nie zostanie dodatkowo ukarany za swoje zachowanie, ponieważ nie otrzymał kartki w trakcie meczu. Jego sprawa może być rozpatrywana osobno. I powinna, bo to było naprawdę bardzo brzydkie zachowanie. U nas przedziwna sytuacja w Koronie Kielce. Niedawno trener Maciej Bartoszek przedłużył kontrakt na kolejny rok. Teraz dowiedział się, że jednak nie będzie pracował w Koronie. Decyzję podjęli właściciele, tłumacząc się zbliżającymi się zmianami w klubie. I na koniec krótki meldunek ze Stanów Zjednoczonych, bo tam rywalizacja w NHL i NBA wchodzi w decydującą fazę. W hokejowej lidze NHL Ottawa Senators awansowali do finału konferencji wschodniej po 10 latach przerwy. Sprawili teraz wielką niespodziankę i wyeliminowali 4-2 New York Rangers. Za to w NBA koszykarze San Antonio Spurs potrzebują już tylko jednego zwycięstwa, by znaleźć się w finale konferencji zachodniej. Prowadzą 3-2 z Houston Rockets, na zwycięzcę czeka już ubiegłoroczny finalista, czyli Golden State Warriors. A w sporcie za 2 godziny więcej i o sprawie Bartoszka, i o przesłuchaniu przez prokuraturę Tomasza Goloba. Na razie zdradził, że do nikogo nie ma pretensji za swój wypadek. Wieczorem i w nocy chmury i rozpogodzenia. Na północy, na wschodzie i w centrum miejscami opady deszczu. Temperatura tej nocy od 0 na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku i do 5 w centrum. Ale uwaga, na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro na południu i na zachodzie w miarę pogodnie, a na pozostałym obszarze chmury, więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i temperatura jutro od 9 stopni w Augustowie do 19 we Wrocławiu. Kolejne dni coraz cieplejsze, tyle że w piątek, w sobotę i w niedzielę przy temperaturze na poziomie 20-22 stopni spodziewane są burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już, zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowy fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt.

don't know what came over me. Proszę pana, jak już został wywołany temat pszczół, ja jestem pszczelarzem spod Warszawy. Chciałem powiedzieć, że może byście przypomnieli, że zakaz oprysków obowiązuje w zasadzie od wschodu do zachodu słońca, że w ciągu dnia nie wolno tego robić, bo wszyscy mówili, że należy przestrzegać tych terminów, a większość rolników tego nie robi. A szkolenia, o których mówiliście, obowiązkowe dla rolników, jak stosować środki ochrony roślin, z reguły są to piwne popijawy finansowane przez sponsorów, którymi są duże koncerny produkujące środki do ochrony roślin. Także może zacznijmy nazywać rzeczy po imieniu. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Tabletka dzień po ponownie zdominowała debatę nad nowelizacją ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Zapis, który wzbudza tak wiele kontrowersji, dotyczy ponownego wprowadzenia recepty przy zakupie tego specyfiku. Przeciwko tym propozycjom przed Sejmem protestowali działacze Akcji Demokracja, wśród nich Bogumił Kolmasiak. To jest prezent dla posłów i posłanek, który symbolicznie chcemy złożyć na ręce pana marszałka Marka Kuchcińskiego. To nie jest poduszka, to jest biała, z miękkiego materiału wykonana tabletka, która ma napis nie robi nic złego. Weronika Paszewicz, Akcja Demokracja. Jest ostatnią dyską ratunku w sytuacjach, kiedy zawodzi inna antykoncepcja i obejmowanie jej receptą nie ma żadnego uzasadnienia. Kobiety korzystają z niej sporadycznie. Agencja Leków uznała ją za bezpieczną i w 2014 w 2014 roku wydała rekomendację, że nie musi być obejmowana receptą i może być do nabycia w aptece. Dlaczego na receptę nie ma poza tym lekiem innych leków hormonalnych przyjmowanych doustnie? Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Dostępnych bez recepty w Polsce, w związku z czym uważam, że powinien być lekiem wydawanym na receptę. Kobiety w związku z zapisami zawartymi w tym projekcie. Posłanka Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, PO. Prosiłabym, przypomniała wszystkim państwu, że nasze życie nie jest czarno-białe, że są w nim też szarości. Zdarzają się w naszym życiu sytuacje nieprzewidywalne, kiedy uczucia i emocje biorą górę. I właśnie w takich sytuacjach też chcemy być spokojne o naszą bezpieczną przyszłość. I nie macie prawa tego spokoju, o którym mówiłem, kobietom odbierać. Tabletka w żaden sposób nie wpływa na zagnieżdżone embriony, jedynie opóźnia owulację, więc nie możemy tutaj mówić w żaden sposób o działaniu wczesnoporonnym. Ale temat poczęcia powraca jak bumerang co jakiś czas w naszym kraju. Tutaj strony obie się nie porozumieją, a państwo na co liczą w takim razie? Wiemy, że dzisiaj jest debata. Mówimy o całej serii wydarzeń, które pokazały, że w momencie, kiedy politycy próbują zamachnąć się na prawa kobiet, jest zdecydowana reakcja społeczeństwa. Nikt nie walczy w Ministerstwie Zdrowia ani w rządzie z kobietami, nikt nie zamierza ograniczać praw kobiet. W roku 2014, gdy tabletka Elan była wydawana na receptę, zużycie było 10 127 tabletek. Od kwietnia 2015 była ona bez recepty, więc dane za rok 2015 wynoszą 165 958, za rok 2016 227 113 tabletek, plus 11 658 z importu równoległego, czyli jest to wzrost 23-krotny. To są chyba dość twarde dane, że tabletka do antykoncepcji awaryjnej stała się dla większości kobiet antykoncepcją systemową, a nie o to chodzi. Nie wiem, czy tak wiele osób tej ustawy nie przeczytało. Poseł Tomasz Latos, PiS. Czy po prostu jest to celowe, wybiórcze traktowanie sprawy, bo jest to ustawa, o której powinniśmy wszyscy dyskutować w zgodzie, a my niestety o tym prawie w ogóle nie dyskutujemy. Zastanawiam się, dlaczego państwo wrzucacie do ustaw, które nie są najgorsze, bo tam jest wiele elementów, które warto by było poprzeć. Poseł Jerzy Meysztowicz, Nowoczesna. Wrzucacie takie rzeczy, które powodują, że opozycja musi was zaatakować i w dobrej ustawie znajduje się po raz któryś z rzędu zapis, który powoduje, że później wychodzicie i mówicie, patrzcie, taka dobra ustawa, tylu ludziom chcemy pomóc, a ta niewdzięczna opozycja tylko w nas ładuje i blokuje tak dobre rozwiązania. Ja się wcale nie zdziwię, że następnym waszym pomysłem będzie to, żeby mężczyzna, który będzie chciał kupić środki na potencję, będzie musiał do apteki przyjść z własną żoną. Dziękuję bardzo. Po drugim czytaniu ustawa o świadczeniach zdrowotnych została ponownie skierowana do prac w komisji, a tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Naprawdę, naprawdę chciałam ci powiedzieć. Nie bardzo. bardzo, bardzo czy nie bardzo, bardzo chce cię przy tym zranić. Niewiara, wiara, wiara i wiara w niewiarę oddalają. Tym bardziej, że jesteśmy coraz bardziej, bardzo, bardzo słabi. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie waha się użyć broni. Może nie, może, może, może, ale nic nas tu nie zbawi. Taka ciągłość zdarzeń jest nam zapisana w krwi. A przecież kiedyś było prosto, kiedyś, kiedy byliśmy mali. Jedyna wiara w miłość przemijają te dni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Biskuit. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 22 minuty po 17. Uwaga, kierowcy, są kłopoty? Nie słyszałem, czy podaliście informację o tym, że zablokowany jest zjazd z autostrady A1 w kierunku na Poznań. To zarówno z kierunku północnego od Gdańska, jak i tutaj z kierunku południowego od Piotrkowa Trybunalskiego. Prawdopodobnie w kierunku na Poznań tam się coś zderzyło i jest, te zjazdy są zablokowane przez policję i tworzą się spore korki, także jeżeli ktoś może, to niech tam ucieka wcześniej. Zjazdy z jedynki, z południa i z północy na Poznań, na dwójkę. To był korek, a teraz jeszcze kortowo. Witam serdecznie. Alicja z Olsztyna. Ja mieszkam w okolicach bardzo bliskich Kortowa, czyli miasteczka studenckiego, gdzie są juwenalia. I co roku mam juwenalia, chociaż jestem waszą rówieśniczką Trójki. I powiem tak, że po prostu co roku mam wspomnienie lat studenckich. A już najlepsze były, jak 2 czy 3 lata temu był Jelonek i jak tu się rozniosło po tym zielonym kampusie nad jeziorem, rozniosła się jego muzyka, to było po prostu cudownie. No i teraz za chwilę, bo w przyszłym tygodniu, za 7 dni, mamy kolejną kortowiadę, na którą przyjeżdża pół Polski. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. A Darek Pieruk zaprasza do telefonu 22 i 7 trójek. Jak jest z czytelnictwem w Polsce? Wiadomo, delikatnie mówiąc, nie najlepiej. A szkoda, bo jak przekonują naukowcy, liczba przeczytanych książek przekłada się na zawodowy sukces. Dowodzi tego raport przygotowany przez Harvard Business Review. Jak pokazuje badanie, światowi miliarderzy jak Bill Gates, Warren Buffett czy Elon Musk poświęcają ogromne ilości czasu na czytanie. Twórca Microsoftu rocznie pochłania co najmniej 50 książek. Legendarny inwestor Buffett czyta dziennie minimalnie 500 stron. Musk, założyciel PayPal, SpaceX i Tesli, dowodzi, że to właśnie dzięki książkom teraz może poświęcić się budowaniu rakiet. Bo to książki sprawiają, że mam lepszą pamięć, koncentrację, a nawet zmniejszają stres, mówi dziennikarz drugiego programu Polskiego Radia Paweł Siwek. Staram się dużo czytać, spędzam bardzo wiele czasu na czytaniu, czytam w każdym każdym miejscu książki tradycyjne, elektroniczne, PDF-y, audiobooki i nadal rośnie kubka tych, które są nieprzeczytane. Ale czytanie poza korzyściami pochłania też wiele czasu, a tego w pędzącym świecie jest coraz mniej. Żali się wielbicielka literatury pani Magdalena. Chciałabym czytać więcej książek. Mam wrażenie, że najwięcej książek czytałam w liceum. Czytanie jest dla mnie taką naturalną czynnością i zauważyłam, że im więcej książek czytam, tym poprawia się moje słownictwo. Natomiast jeśli mam takie przestoje, kiedy jestem bardzo aktywna zawodowo i nie mam czasu czytać książki, przeglądam tylko internet, natychmiast mój słownik ulega regresowi. Na regres w swoim słownictwie nie może pozwolić sobie światowej sławy autor kryminałów Stephen King, który od lat wierny jest rygorowi czytania przez 5 godzin dziennie. To przypadek ekstremalny, ale naukowcy w raporcie Harvard Business Review podpowiadają, jak zwiększyć swoją liczbę lektur. Po pierwsze, jeśli książka nas nudzi, nie czytamy jej na siłę. Rocznie publikuje się kilkadziesiąt tysięcy książek. Szkoda czasu na te, które nas nie pasjonują. Podobnego zdania jest pisarka, dziennikarka, organizatorka Big Book Festival Paulina Wilk. Kiedy czytam kilka książek naraz, to nie wszystkie doprowadzam do końca. Zdarza mi się przerzucić kilkadziesiąt stron, żeby się dowiedzieć, jakie jest rozwiązanie, albo zobaczyć, czy dalej dzieje się coś, co ja uznam jednak za bardziej dla siebie treściwe, pożywne i wartościowe. I rzeczywiście jestem bardziej bezlitosna w tych swoich decyzjach. Punkt drugi. Czytanie powinno stać się czymś naturalnym, jak jedzenie czy oddychanie. Wspomniany Stephen King, który przekonuje, że to właśnie dzięki książkom sprzedał 350 milionów swoich książek, potrafi czytać wszędzie. W przerwie meczu, na czerwonym świetle, w windzie, wszędzie. Wszystko zależy od książki. Nie wyobrażam sobie przeczytać w metrze traktatu filozoficznego albo jakiejś rozprawy literaturoznawczej, ale beletrystyka albo Łukasz Orbitowski, dlaczego nie? Szczególnie jego najnowsza książka na podstawie wpisów blogowych. Można w ciągu kilku minut, dwóch przystanków zapoznać się z jakimś fragmentem i na chwilę wejść w jego świat. Naukowcy podpowiadają też, by zanadto nie przechwalać się wśród znajomych planami przeczytania na przykład 50 książek w ciągu roku. Podobno osłabia to motywację. Zamiast mówić o czytaniu, lepiej się do niego zabrać. Ale jeśli już dopniemy swego, listę lektur warto opublikować na portalu społecznościowym. Tak robi szef Facebooka Mark Zuckerberg, który chce tym zmotywować do czytania innych. Dobrze też pozbyć się telewizora i zastąpić go regałem z książkami. Radio proszę zostawić i miłej lektury. O tym, że warto czytać, Marcin Pośpiech. No i warto też sięgać po książki, które nas interesują. Nie warto tracić czasu na te, które nas męczą. 27 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz Mark Almond. A w audycji popołudniowej dziś jeszcze między innymi o pająkach. Find a little love within. Ale o pająkach to za godzinę. Someone new dressed in another skin. Be someone who wants something more and not the fool I've been. I look into your eyes to see what I can see. But I only see a paper face staring back at me. Only you can understand what love is meant to be. And it's a strange thing, undoubtedly. It's a kind of love, this strange thing that we have. It's a kind of love, a kind of going mad. It's sometimes good, but never truly bad. It's a kind of love, this strange thing that we have. And in the night, when sleep won't come for free, a laughing, dancing clown in dreams that torment me. And there you are again, that photo in my pocket. It's a madness in my mind, but I don't know how to stop it. We meet in shadows after dark and run down in the streets. Black serpents at my back, I never get to sleep. Red roses falling from the sky, landing at my feet. But they turn to thorns and only make me bleed. It's the kind of love, the strange thing that we have. It's the kind of love, the kind of going mad. It's sometimes good, but never truly bad. It's a kind of love, the strange thing that we have. I keep a little memory. Mówiliśmy dziś w audycji popołudniowej m.in. o juwenaliach. Wspominaliśmy te niegdysiejsze, że muzyka, że zabawa, że do rana. No ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, napisał pan Paweł. Przeczytam. W tym roku juwenalia na Politechnice Gdańskiej nie mają za dobrze ze względu na pogodę. W końcu pod akademikami nie ma tłoków i można się wyspać i pouczyć, nie będąc niepokojonym przez hałasy dobiegające z trawników. Bo trzeba wiedzieć, że student bawiący się jest bardziej podobny zwierzęciu niż człowiekowi. Z pozdrowieniami pan Paweł, student drugiego stopnia Politechniki Gdańskiej. Dziękuję, panie Pawle. 22 i 7 trójek, minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Handel narkotykami zarzuca warszawska prokuratura 12 osobom, w tym 6 żołnierzom, którzy zdaniem śledczych sprzedawali środki w garnizonach na Warmii i Mazurach. Większość przyznała się do winy. Zatrzymani przez żandarmerię żołnierze są z 15 brygady w Giżycku. Grozi im do 10 lat więzienia. Policjanci z Wolsztyna zatrzymali poszukiwanego od 17 lat mężczyznę oskarżonego o liczne kradzieże. Za 42-latkiem wydano 4 listy gończe i europejski nakaz aresztowania. Przeszukania kolejnych pomieszczeń początkowo nie wskazywały na pomyślne zakończenie działań. Gdy funkcjonariusze przenieśli się na piętro budynku, w jednym z pomieszczeń znaleźli poszukiwanego w szafie. Czytamy w policyjnym komunikacie. Domniemany sprawca kwietniowego zamachu w Sztokholmie, pochodzący z Uzbekistanu, 39-letni Rahman Akilow, nie cierpiał na poważne zaburzenia psychiczne w momencie popełnienia przestępstwa. Wynika z opinii biegłych psychiatrów. Oznacza to, że w przypadku uznania przez sąd podejrzanego za winnego przeprowadzenia ataku terrorystycznego nie uniknie on kary więzienia. Grozi mu dożywocie. Zamachowiec 7 kwietnia ciężarówką wjechał w ludzi na głównym deptaku Sztokholmu. 4 osoby zginęły na miejscu, 5 3 tygodnie później w szpitalu. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekierc. Dzień dobry. Ministerstwo Rozwoju chwali się postępami w wykorzystaniu pieniędzy z tak zwanego planu Junckera. Zwrotne środki są unijną odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze i mają przyspieszyć rozwój gospodarczy w Europie. Wiceminister rozwoju Witold Słowik mówi, że Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził 15 inwestycji, w sprawie 11 z nich podpisano już umowę. Zrobiliśmy krok do przodu, ponieważ rok temu Polska miała tylko zatwierdzony jeden projekt. W chwili obecnej mamy 15 projektów. Rok temu byliśmy na szarym końcu statystyk europejskich. W chwili obecnej, jeżeli chodzi o globalnie, jesteśmy na 6 pozycji w Europie. Zdaniem ekspertki firmy doradczej PwC Agnieszki Gajewskiej, obsługę planu Junckera trzeba jeszcze poprawić. Duża część pracy musi zostać wykonana po stronie beneficjentów. Te projekty wymagają odpowiedniego przygotowania, odpowiedniej strukturyzacji zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem prawnym, co oznacza, że wymagają dużo większego nakładu przygotowania przez beneficjentów niż na przykład granty. Wśród 15 inicjatyw z Polski 5 inwestycji planują samorządy, 3 inwestycje to przedsięwzięcia rządowe, pozostałe 7 zgłosiły firmy. Ich łączna wartość to przeszło 18 miliardów złotych, 6 miliardów złotych to wkład z funduszu. Polska Grupa Górnicza zapowiada inwestycje i obniżenie kosztów produkcji węgla. Takie założenie znalazło się w strategii spółki do 2030 roku. Zaprezentowano ją podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala podkreśla, że jednym z jej głównych zadań jest zadbanie o bezpieczeństwo energetyczne. My zdefiniowaliśmy misję naszej firmy jako bycie kluczowym producentem wysokiej jakości paliw energetycznych, które zapewniają bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego, zaś naszym inwestorom zakładaną stopę zwrotu i wzrost wartości spółki. Prezes dodaje, że wyzwaniem jest nie tylko produkcja na potrzeby przemysłu, ale też dla klientów indywidualnych. Wskazał, że to ostatnie zadanie nie jest proste, między innymi ze względu na przepisy w zakresie ochrony środowiska. W strategii Polskiej Grupy Górniczej zapisano inwestycje na poziomie 1 700 000 000 zł rocznie. Spółka chce także ograniczyć koszt produkcji węgla o mniej więcej 15%. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś spadki. WIG 20 na minusie minus 1,38%, WIG spadł o 0,8%. Obroty wyniosły ponad 1 115 000 000 zł. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,84 zł euro, 4,21 zł, dolar 3,87 zł, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 1 grosz. Arkadiusz Akiert. Spotkamy się raz jeszcze w audycji popołudniowej za godzinę w Trójwymiarze. Między innymi będziesz opowiadał o pająkach wykorzystywanych przez człowieka. Skąd wiesz? Wiem. To prawda. Pająki wykorzystywane przez człowieka do badania czystości powietrza. Między innymi, ale dowiedziałem się też wielu innych paru ciekawych rzeczy. Do czego może służyć nić pajęcza? Do czego na przykład? A wiedziałeś o tym, że można z niej pleść nici chirurgiczne? Z pajęczej nici? Aha. Nie. I o tym za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. A to nasze krajowe pająki, te nici, które są wykorzystywane? Pewnie te. Czy zagraniczne pająki? Nie, polskie, zdecydowanie polskie, bo to chodzi o polskie pająki. Wiadomo, polskie pająki. To za godzinę w Trójwymiarze. Jeśli chodzi o pogodę, no to dla pająków pogoda nie najlepsza, bo zimno nocami szczególnie. Tej nocy chmury i rozpogodzenia. Na północy, na wschodzie i w centrum miejscami opady deszczu. Temperatura w nocy od zera na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku i do 5 w centrum, ale na północnym wschodzie spodziewane są znowu przygruntowe przymrozki do minus 2. Jutro na południu i na zachodzie w miarę pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu w ciągu dnia. Temperatura od 9 stopni w Augustowie do, w końcu coś drgnęło, do 19 we Wrocławiu, a kolejne dni będą jeszcze cieplejsze. Piątek, sobota, niedziela z temperaturą do 20, nawet już powyżej 20, ale w piątek, w sobotę i niedzielę to zimni ogrodnicy, pojawią się burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki od 15 maja w poniedziałki, środy i piątki, kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafael Rogiński, Genoveva Lenarci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemirani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie Dwójki na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Konferencje Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No nie, tego to nie mogę przeczytać, bo to jest nieantenowe, przyznają państwo. Kto się uczy w Juvenalia, temu usknął genitalia, napisała pani Edyta. Nie, to nie antenowe jest. Napisała pani Edyta, która studia na Uniwersytecie Łódzkim, skończyła przed 20 laty. Niemożliwe, że to już tyle czasu minęło. Tak kończy słuchaczka. 22 i 7 trójek. To były piękne lata, no już 30 lat temu, kiedy właśnie był w telewizji film Niewolnica Izaura. W hali sportowej, która się znajduje obok akademików na Politechnice, było spotkanie, tak, wie pan, przyjeżdżali z całego

Mam brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę dopóty mi starczy życia. Są nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele, czas pokazał bez pokrycia. Brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę dopóty mi starczy życia. Są nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Wciąż obiecują wiele, czas pokaże. Czas pokaże. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. W studiu poseł Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry. I poseł, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Pan poseł minister Wójcik powiedział, że najchętniej by porozmawiał o tym, że nie tylko kobiety są zmienne, ale również Grzegorz Schetyna, ale niemal lekko będziemy rozmawiać o sądów. Proszę panów, spodziewano się gorącej dyskusji dzisiaj. Tymczasem projekt noweli prawa o ustroju sądów powszechnych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości został zdjęty z porządku obrad Sejmu. To jest dla każdego z panów wiadomość dobra, zła czy obojętna, panie pośle? Ta wiadomość byłaby dobra pod warunkiem, że ten projekt zupełnie zostałby wycofany z Sejmu. Na razie decyzją marszałka po prostu na tym posiedzeniu się nim nie zajmujemy. Projekt niestety nie zniknął z powierzchni ziemskiej i mogę tylko ubolewać nad tym, że nadal znajduje się w Sejmie. Tak, ale jeżeli nie jest na tym posiedzeniu, to znaczy, że nie ma galopady legislacyjnej, więc idzie ku dobremu, nie? Znaczy, no, wszystko zależy, bo jeżeli ten projekt zostanie uchwalony za 2 tygodnie, to tak naprawdę rujnowanie wymiaru sprawiedliwości dziś czy za 2 tygodnie, to nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli jest to w wyniku refleksji w obozie władzy, jeżeli jest to w wyniku tak naprawdę być może interwencji pana prezydenta, a być może pan prezes Kaczyński odszukał w materiałach archiwalnych swój stosunek do sądów w latach 80., w 89. roku, gdy pracował w podkomisji pod stoliku z ramienia Solidarności i zajmował się wymiarem sprawiedliwości i dlatego ta refleksja przyszła, to chwała mu za to i poczekajmy na efekt. Może coś wie pan minister, dlaczego ten projekt został zdjęty? Muszę pana posła rozczarować. Otóż pierwsza informacja jest taka, że jednak będzie ten projekt, on będzie omawiany nie w czasie tego posiedzenia, ale chyba następne posiedzenie jest pod koniec tego miesiąca i sądzę, że wówczas zostanie ten projekt przedstawiony i będziemy mogli rozpocząć procedowanie. Sprawa druga, marszałek ma prawo przedstawić swoją propozycję i przecież takie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, przecież nie jeden projekt został zdjęty z porządku obrad i to nic nadzwyczajnego nie jest. Sprawa trzecia, no, dlaczego ten projekt ma sens, żeby omawiać na przykład za 2 tygodnie? No chociażby z powodu tego, z powodów systemowych, logiki pewnej. Proszę zwrócić uwagę, że rozmawiamy w czasie tego posiedzenia na temat dwóch ważnych projektów, a mianowicie projekt dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa i drugi projekt, który jest chyba nawet w tej chwili omawiany, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. I ostatnia rzecz, robimy to dla obywateli, czyli tutaj proszę nie dać się zwieść spokojnym słowom pana ministra, pana posła dla Borysa Budki. Dla wszystkich obywateli, czy dla obywateli, którzy są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, panie redaktor, że jak patrzę na wszystkie propozycje resortu, czy też, no akurat to jest projekt poselski, o którym pani mówi, dotyczący ustawy o ustroju sądów powszechnych, to tak mi się wydaje, że Platforma patrzy na wymiar sprawiedliwości oczami części środowiska sędziowskiego. Nie panie mówię pośle, całości, ale a my oczami konkretnie, co obywatele a my z tych zmian obywateli. Będą ale mieli. Panie redaktor, no ale jaki punkt wyjścia jest? No punkt wyjścia jest taki, że obywatele dzisiaj fatalnie oceniają wymiar sprawiedliwości, jego funkcjonowanie. Fatalnie to w różnych obszarach funkcjonowania tego wymiaru. Mówi pan na podstawie sondaży, czy na podstawie takiego ogólnego... oglądu, zasięgania języka, rozmów ze znajomymi? I tu, no, panie redaktor, jestem wiceministrem w końcu, więc nie mogę tylko swojego stanowiska opierać na tym, co usłyszę na ulicy. Pan minister doskonale wie, że w Ministerstwie Sprawiedliwości jest jeden z wydziałów, który zajmuje się skargami, wnioskami obywateli. Tak się składa, że Wydział Kontroli to jest, który znajduje się w obszarze mojego nadzoru. I wielokrotnie to już powtarzałem, że rocznie wpływa do tego wydziału ponad 44 tysiące skarg obywateli. I zapraszam panią redaktor, pana posła. Pan poseł zresztą to wie, bo w ich czasach 20 parę tysięcy było, ale to nie dlatego dzisiaj jest więcej, bo akurat jest więcej skarg za tej władzy, tylko dlatego, że po prostu nie ufano najprawdopodobniej tej wcześniejszej władzy. Ludzie zaczęli pisać w tej chwili, bo wiedzą, że my zajmiemy się dobrze tymi skargami i wnioskami. 44 tysiące, pani redaktor, wie pani, co tam się znajduje w tych pismach? No nie wiem, ja co tam się znajduje. A ja codziennie, bo chętnie bym zaprosił tam właśnie posłów opozycji, żeby sobie obejrzeli, żeby sobie zobaczyli. Pan minister wie, bo przecież był ministrem przez jakiś czas. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to jest właśnie cały obraz polskiego wymiaru sprawiedliwości. Fatalny. Ale opozycja widzi drugą stronę medalu, ponieważ uzasadnienie tej ustawy brzmi dobrze, bo wśród właśnie powodów, dla których ona jest proponowana, jest to, żeby zapobiec przewlekłości postępowań, żeby usprawnić pracę sądów. To brzmi bardzo dobrze. A gdzie jest to drugie dno według opozycji? Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nie, ja teraz mówię o ustroju sądów powszechnych. Czy, która dzisiaj spadła, tak? Która dzisiaj spadła, dobrze, tak. To tak jak pan minister mówił, diagnoza jest słuszna. Obywatele oczekują od tego, by wymiar sprawiedliwości był lepiej zarządzany, by sprawy były rozpatrywane szybciej i by mieli to poczucie sprawiedliwości. Natomiast na szczęście opinia publiczna nie daje się nabrać na uzasadnienie, o którym mówi pan minister. Dlatego, że zdecydowana większość Polaków twierdzi, że zmiany proponowane przez resort sprawiedliwości zmierzają wyłącznie do upolitycznienia sądów. Proszę zwrócić uwagę, że to jest tak naprawdę koncepcja leninowska. Kadry są najważniejsze. Otóż minister sprawiedliwości chce sprawować tak naprawdę za pośrednictwem upolitycznionej KRS nadzór nad sądami. Minister sprawiedliwości chce odwoływać prezesów sądów, wiceprezesów, sędziów funkcyjnych, czyli tak naprawdę spowodować, by niezależność władzy sądowniczej była tylko iluzoryczna. Czym to grozi? Otóż jeżeli obywatel będzie w starciu z państwem, będzie sądził się odszkodowanie albo zostanie wyrzucony z pracy, będzie chciał uzyskać sprawiedliwy wyrok, to z jednej strony może stanąć prokurator podległy panu ministrowi Ziobro, bo może włączyć się do postępowania, dodatkowo sędzia podległy panu ministrowi Ziobro, i tak naprawdę obywatel jest bez szans. Jeżeli chcemy rozmawiać o reformie wymiaru sprawiedliwości, to nie możemy na ten wymiar sprawiedliwości patrzeć przez pryzmat polityczny. Żadna z tych ustaw, które w tej chwili znajduje się w Sejmie, nie rozwiązuje żadnego problemu wymiaru sprawiedliwości i to jest czyli najważniejsza ustrój sądów powinien pozostać taki, jaki jest? Nie, powinien być zmieniony przede wszystkim, jeśli chodzi o kognicję sądów, czyli to, czym sądy się zajmują. Po drugie, kwestią biurokracji. Sądy powinny sądzić, a nie zajmować się papierologią. I przede wszystkim po trzecie, to ja rozumiem, nie można oddać nadzoru sądu, że dyrektor byłby właśnie od tego działu papierologii, mówiąc trywialnie i w skrócie. Dyrektor sądu to już jest sprawa przesądzona. Pan minister Ziobro może mianować i odwołać wszystkich dyrektorów sądów w Polsce bez żadnej konsultacji z prezesami sądów. Otóż wymiar sprawiedliwości ma to do siebie, że z jednej strony to jest kwestia orzekania, a z drugiej strony kwestia realizacji innych zadań państwowych. Natomiast to, co proponuje się, bo pani redaktor wróciła do czegoś, co już jest uchwalone. My mówimy o sytuacji takiej. Prezes, wiceprezes sądu będzie mógł być karany finansowo przez polityka, będzie mógł być odwołany przez polityka bez żadnej kontroli, jakiejkolwiek kontroli społecznej. Przez polityka, który tak naprawdę powinien sądom podlegać. Dlatego, że przypomnijmy, że sądy powinny nas kontrolować jako polityków. To gdzie tu jest usprawnianie, panie ministrze? Panie redaktor, bo tu jest tak wiele kwestii, które poruszył pan. No jest wiele pan... kwestii, patrzę na zegar i co będzie z tym KRS-em, o który chciałam zapytać. No będzie. No. Krajowa Rada Sądownictwa funkcjonowała według nowych zasad, dlatego że uważamy, że ale co będzie z tą kadencją? Że ona zostanie przerwana czy nie? Bo pan przewodniczący Piotrowicz mówił w wywiadzie w polityce.pl, dla portalu, że ta sprawa jest jeszcze otwarta. Panie redaktor, sprawa pierwsza, czyli sprawa kadencyjności. Rzeczywiście jest problem dotyczący przede wszystkim kadencyjności grupowej, kadencyjności indywidualnej. To jest pytanie, które dzisiaj postawiono we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawdzić, dlaczego w 2002 roku Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała się zmienić zasady gry i członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiera się na kadencję indywidualne. Czyli ta sprawa jest otwarta do momentu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Była grupowa, czyli wszyscy razem byli wybierani. Natomiast od tamtego czasu zmieniły się zasady gry. I dzisiaj się zastanawiam, dlaczego eksperci, dlaczego elita elit dzisiaj nie zadawała sobie pytań przez tak wiele lat, czy to jest zgodne z konstytucją. Pan minister Zbigniew Ziobro zadał to pytanie, czy to jest w ogóle zgodne z konstytucją, bo w naszym przekonaniu powinna być kadencyjność grupowa, a nie indywidualna. I to jest pierwsza rzecz. To jest tak jak analogiczna sytuacja, bardzo podobna można powiedzieć, sytuacja z posłem. No jeżeli poseł na ile jest wybierany? Na 4 lata. Jeżeli kadencja mu się kończy po 3, to następny z listy wchodzi na ile? Na rok. Tutaj jest podobna sytuacja. Następny powinien być wybrany na rok, a nie na kolejne 4 lata. Sejm jest wybierany na 4-letnią kadencję, nie poseł. Właśnie, no to się, niech to jest ta różnica. Niech rozstrzygnie ten dylemat Trybunał Konstytucyjny. I to jest pierwsza sprawa. No ale sprawa Sejm, panie pośle, jest wybierany nie jako cały Sejm, tylko każdy głosuje na konkretne posła. Nie. Otóż, pani redaktor, szanowni państwo, tu jest ten spór między nami. Dlatego, że pan minister Wójcik słusznie mówi, podając przykład Sejmu. Natomiast konstytucja mówi, Sejm jest wybierany na 4 lata. Natomiast zgodnie z konstytucją, sędziowie do KRS-u wybierani są na 4-letnie kadencje. Naszym zdaniem, co popiera zdecydowana większość ekspertów, ta kadencja jest indywidualna i tu się różnimy. Ale to jest dokładnie tak jak kadencja prezydenta. Nie można jej wygrać. To jest takie ważne, panie minister. Żeby wymienić KRS. No, ale tylko ja pana ministra. Ale co jest ważne, żeby zmienić zasady wyboru? Żeby wygasić kadencję tych osób, które w tej chwili sprawują. No, pani redaktor, jeszcze raz funkcje. Mówię, że to jest w ogóle dzisiaj wątpliwe konstytucyjnie, z punktu widzenia konstytucyjnego, czy osoby zasiadają tam zgodnie z konstytucją. No dobrze, a gdyby nie to było jest, to jest pierwsza rzecz. Sprawa druga, to w takim razie za ile ta reforma miałaby być przeprowadzona? Kiedy się kończy ostatnia kadencja sędziego, który właśnie według tych zasad jest wybierany? Za 3-4 lata? Obywatel będzie miał z tego, że będzie akurat z powodu zmian w tej ustawie. Pani redaktor, ale Krajowa Rada Sądownictwa to jest jedna z najważniejszych instytucji. To ona decyduje o najważniejszych, jest głosem środowiska sędziowskiego. Głosem. Ja wiem, że przez wiele ostatnich lat Krajowa Rada Sądownictwa nie potrafiła zdecydowanie stanowiska zająć. Także w sprawach dotyczących kognicji, panie pośle. Bo pan mówi, że kognicja jest problemem. Tak. Tylko dlaczego w czasie, kiedy wy rządziliście, dokładaliście sądom? I dzisiaj się pytacie, co my robimy? No my na przykład wprowadzamy losowy przydział spraw. Dlaczego wy tego nie zrobiliście? A co to ma z kognicją wspólnego? Kognicja, rozmawiamy na temat sędziów pokoju. Nie, no, mówi pan sędziów kognicja. Pokoju, ale pytanie dotyczyło czego innego. Dlaczego wy dokładaliście sądom? Bo rzeczywiście trzeba usprawnić sądownictwo i zdjąć jakiś nawis tych drobnych spraw. Bo to jest pytanie. Natomiast jest pytanie jedno do pana ministra. Jeżeli my chcemy dzisiaj wprowadzić losowy przydział spraw, to jaka jest logika w tym wszystkim? Jeżeli chcemy sterować, tak jak pan mówi, że ten sędzia ma dostać to, a tamten sędzia tamto, to dlaczego my chcemy, żeby był proces transparentny i chcemy, żeby losowo były przydzielane sprawy? To wy żeście tego nie zrobili. I to za waszej kadencji był panie sędzia, pośle, który mówił, że jest dyspozycyjny. Istota. Ale to może odpowiem panu. To jest istota panu. Tej zmiany. Ale absolutnie jedna nie. Jedna z rzeczy, ale panie redaktor, czy mogę odpowiedzieć na to pytanie? Bardzo króciutko. Dlatego, że tak naprawdę, nawet jeśli wrzucacie państwo kilka dobrych rozwiązań, to całą ustawą próbujecie ręcznie sterować wymiarem sprawiedliwości, dlatego, że odwoływanie prezesów przez polityka to jest i karanie ich finansowo, to jest bezpośredni wpływ na to, bo ci prezesi orzekają. Tak naprawdę... A za co karanie? Za wszystko. Ustawa jest tak... Ale to za wszystko? Nie ma żadnych kryteriów, ale pani redaktor... Nie, ale gdyby pan powie, jakie kryterium gdyby jest. Odwołany pan... może być prezes dlatego, że nieefektywnie funkcjonuje, można czyli nie mu sprawuje zabrać efektywnego nadzoru. Ale to jest dla obywatela. Nie ma żadnych kryteriów. Będzie decydował minister indywidualnie, ale